Państwo, tak zdenerwowane, wkurwione kościołem, bo witam przez policję. Czeka na coś, co może nastąpi. Nadzieja jest nas, więc bądźcie spokojni i nie bójcie się o jutro, bo ono nastąpi. Już nie dziwi to nikogo, że wszystko jest fucking. Policja, wojsko, rząd i prezydent. Szkoda, że białas to także jest taki, co każdemu czarnuchowi wyprędzucia flaki. Nic za to nie mogę, że jestem wulgarny, że stary się mój wkurwia i że jest agresywny, że kumpli ma brutali. Gdy wybijemy się w górę, nie będziemy żałowali. Nie mogę zrozumieć, dlaczego w trójce złego właśnie nasz rap mieści się, kolego, bo seks, narkotyki i muzyka rap to wszelkie zło zwalczane od lat. DJ Def. Moja odrębność każdemu przeszkadza, wyraz mojej twarzy każdego obraża. Słowa moje to same wyzwiska, ogolona głowa jest przedmiotem pośmiewiska, bo nikt nie stara się patrzeć na całość, bo widzą oni tylko zewnętrzne atrybuty, fryzurę, strój, muzykę lub buty. Nie mogę zrozumieć, dlaczego w trójce złego właśnie nasz rap mieści się, kolego, bo seks, narkotyki i muzyka rap to wszelkie zło zwalczane od lat. Moim marzeniem jest wybić się w górę, opuścić starzyńca, ten podłom dziurę. Alkohol, dzięki palenie skrętów, musimy odpierdolić się od tych mentów. To nie jest zło, podłość chce przyjdzie, tak, tak, większość to odbiera. Rodzice swych dzieci są przerażeni, że ich pociechy w rapie pogrożone, a przecież to jest na cenzurowanym. Jak można zachwycać tym wulgaryzmem rymowanym? Chcieliście demokracji, no to ją macie dzisiaj. IST, gości na party waszej chacie. Nie mogę zrozumieć, dlaczego w trójce złego właśnie nasz rap mieści się, kolego, bo seks, narkotyki i muzyka rap to wszelkie zło zwalczane od lat. No to ją macie dzisiaj, IST, gości na party w waszej chacie. Wszystko co chciałem, to wykrzyczałem. Murzyńskie idee, coś o segregacji, trochę o seksie i o konsternacji, o wschodzie, ustroju, no i o rapie. A mało tego, ja powiem ci, kolego, że jestem białasem, lecz wstydzę się tej fałszywej, jebanej rasy. Lecz w duszę mam czarną jak skóra Playbora, a poglądy jak Mandela. Więc módlcie się za nas w kościele co niedziela. Nie mogę zrozumieć, dlaczego w trójce złego właśnie nasz rap mieści się, kolego, po seks, narkotyki i muzyka rap to wszelkie zło zwalczane od lat. Nie mogę zrozumieć, dlaczego w trójce złego właśnie nasz rap mieści się, kolego, po seks, narkotyki i muzyka rap to wszelkie zło zwalczane od lat. Peace to the streets, one za taki fucking house, na dzień jak fight. Fuck the bitches. skurwysynu, dlaczego się nie uczysz do kościoła, nie chodzisz po ulicach, się uczysz rówieśnicy na lekcje, czy na jedno lub dwa piwka. Jarek wracał ze szkoły, a ty jesteś gdzieś na dziwkach. Nic się nie obchodzi, rodzina i chata. Straż na politykę, nie kochasz nawet brata. Nie dałem ci naprawkę, a ty sklep obrabowałeś. Ja po cichu mam nadzieję, że ty w końcu łeb dostaniesz, że zabiorą cię do piedla i odsiedzisz kilka lat. A kiedy dorośnie zrozumiesz, kto to brat. Ty jebany skurwysynu, dlaczego się nie uczysz do kościoła, nie chodzisz po ulicach, się włączysz rówieśnicy na lekcje, ty na jedno lub dwa piwka. Jarek wracał ze szkoły, a ty jesteś gdzieś na dziwkach. Nic cię nie obchodzi, rodzina i chata. Nie kochasz nawet brata. Nie kochasz nawet brata. Ale kurwa DJ napierdala, nie? Dobra, all.